obniżką 249 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 199 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 18 lipca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. To ma być bat na piratów drogowych, będzie zaostrzenie przepisów. Zakaz trzymania psów na łańcuchach, projekt jest już w Sejmie. W Kaliszu rozpoczyna się zjazd osób posługujących się językiem esperanto. Będzie zaostrzenie przepisów drogowych. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że resort pracuje nad wprowadzeniem przepisów umożliwiających odebranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę nie tylko w obszarze zabudowanym oraz ograniczenie możliwości redukcji punktów karnych. Dariusz Klimczak mówił na konferencji prasowej, że trwają prace nad stworzeniem przepisów umożliwiających karanie piratów drogowych rażąco łamiących ograniczenia prędkości poza terenem zabudowanym. Jak mówił, ten bat w postaci utraty prawa jazdy zadziałał w terenie zabudowanym, więc trzeba iść o krok dalej. 90% wypadków śmiertelnych właśnie zdarza się na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych. To właśnie tam są te niestety niechlubnie znane przypadki, że samochody zawijają się na drzewach, muszą być rozcinane przez straż pożarną, przez inne służby, żeby wydobyć pasażerów. Te drogi są niezwykle niebezpieczne. Tam często nie ma ścieżek rowerowych, często nie ma chodników, jeżeli one są poza terenem zabudowanym. Dlatego musimy reagować. Według planów ministerstwa nowe przepisy dotyczące odbierania prawa jazdy za przekroczenie prędkości mogą zacząć obowiązywać już od początku 2025 roku. Do Sejmu wpłynął projekt ustawy, która zakazuje trzymania psów na łańcuchach. To nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt z 1997 roku, którą przygotowała grupa posłów Koalicji Obywatelskiej. O tym, co zakłada projekt, Małgorzata Naukowicz. Koniec o określonych wymiarach, a nie łańcuch. Tak według projektu mają być trzymane psy na posesjach. Obecne przepisy zakładają możliwość trzymania ich na uwięzi nie krótszej niż 3 metry, nie dłużej niż przez 12 godzin w ciągu doby. W uzasadnieniu projektu nowelizacji napisano, że jest to niehumanitarne i wiąże się niejednokrotnie z konsekwencjami noszącymi znamiona znęcania się nad zwierzętami. Wnioskodawcy proponują, by psy trzymać w kojcach o określonych wymiarach od 10 do 20 metrów kwadratowych powierzchni w zależności od wielkości psa. Projekt zakłada też, że zwierzętom należy co najmniej dwa razy dziennie zapewnić możliwość ruchu poza kojcem. W myśl nowelizacji trzymanie psa na uwięzi jest dozwolone wyłącznie w trakcie spaceru lub podczas transportu. Pod projektem podpisało się ponad 50 posłów Koalicji Obywatelskiej. Przedstawicielem wnioskodawców jest Katarzyna Maria Piekarska. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyleciał do Londynu, by wziąć udział w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Głównym tematem jest pomoc objętej wojną Ukrainie. Wołodymyr Zełenski spotka się m.in. z królem Karolem III, a także z brytyjskim premierem Keirem Starmerem, poinformował polityk w serwisie X. Dodał, że planowane jest podpisanie międzyrządowej umowy o wsparciu dla ukraińskiej obronności i przemysłu. Co najmniej 7 osób, w tym kilkoro dzieci, zginęło w pożarze mieszkania w Nicei na południu Francji. Ogień został ugaszony, śledczy podejrzewają, że pożar był efektem podpalenia. Ogień wybuchł w nocy na najwyższym piętrze w budynku w dzielnicy Limoulin, robotniczej części miasta z blokowiskami. W mieszkaniu znajdowało się 10 osób z tej samej rodziny. Strażacy potwierdzili śmierć 7, w tym trojga dzieci w wieku 5, 7 i 10 lat. Wśród ofiar śmiertelnych są też dwie kobiety, nastolatek i mężczyzna. 3 osoby trafiły do szpitala, w tym jedna w krytycznym stanie. Lokalna prokuratura poinformowała, że ogień pojawił się najpierw na klatce schodowej i że było to prawdopodobnie celowe działanie. Świadkowie zdarzenia twierdzą, że rodzina nie mogła wyjść z mieszkania i że dwie osoby wyskoczyły z okna, próbując ratować się przed płomieniami. Szef francuskiego MSW Gérald Darmanin nazwał pożar w Nicei okropną tragedią i obiecał wyjaśnienie sprawy. Stefan Folzer, Polskie Radio. W Kaliszu rozpoczyna się zjazd esperantystów, czyli osób posługujących się językiem esperanto. Posługują się nim tysiące ludzi na całym świecie. W założeniu miał być językiem międzynarodowym, którego każdy mógł się nauczyć w kilka tygodni. Polski Kongres Esperancki jest największą tego typu imprezą w kraju. Ma charakter kulturalno-edukacyjny i każdego roku odbywa się w innym mieście. Tym razem po raz pierwszy w Kaliszu, mówi organizatorka kongresu Sylwia Kwiatkowska. Mamy aż 4 dni kongresowe. Pierwszy dzień to jest dla naszych gości, a przyjedzie ich 150. Zwykle na takich kongresach, przynajmniej w ubiegłym roku, kiedy byliśmy w Siedlcach, to jest około setki. W tym także są goście z zagranicy. Mamy na przykład kilkunastoosobową grupę z Francji. Będą goście z Węgier, będą goście z Holandii. Wszystkie wydarzenia w ramach kongresu będą dwujęzyczne, a jutro w auli Uniwersytetu Kaliskiego wystąpi jazzman i trębacz Maciej Fortuna z zespołem. Wszystkie utwory wokalne będą wykonane w języku esperanto. Idea esperantyzmu powstała w Polsce w 1887 roku. Język esperanto stworzył pochodzący z Białegostoku lekarz-okulista pochodzenia żydowskiego Ludwik Zamenhof. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w pogodzie spokojnie, dużo słońca, zachmurzenie jedynie na północy, a także na krańcach południowo-wschodnich i tam możliwe przelotne opady deszczu. Jest bardzo ciepło, ale nie upalnie, od 19 stopni nad morzem przez 25 w centrum do 29 na południu. Zapraszamy do reklamy. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Na atak migreny sprawdzonym rozwiązaniem są silne leki z grupy tryptanów. Do tej pory dostępne na receptę, ale teraz jest Dezamigren. Tryptan dostępny bez recepty. Dezamigren leczy bóle głowy związane z ostrymi napadami migreny już po 30 minutach. Dezamigren. Bez migreny, bez recepty. Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wahania nastrojów? Są. Zimne poty? Są. A uderzenia gorąca? Są. To może być menopauza. Zastosuj tabletki Climea Forte, które zawierają maksymalną dawkę izoflawonów sojowych oraz wyciąg z szyszek chmielu, pomagający łagodzić podstawowe objawy menopauzy. Dzięki Climei Forte możesz zapomnieć o objawach menopauzy. Aflofarm. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Kiedy osoba z innego kraju podejmuje się nauki języka polskiego, to patrzymy na nią z uznaniem i podziwem. To chyba wynik naszego przekonania, że język polski jest jednym z najtrudniejszych języków na świecie. Czy rzeczywiście tak jest? Czy polszczyzny należy uczyć tak samo jak angielszczyzny? I czego można dowiedzieć się o naszym języku, spoglądając na niego jak na język obcy? O to między innymi zapytam moją dzisiejszą gościnę, Violettę Gurdak, polonistkę, nauczycielkę języka polskiego jako obcego, metodyczkę, egzaminatorkę przy Państwowym Egzaminie Certyfikatowym z języka polskiego jako obcego, autorkę licznych materiałów dydaktycznych, między innymi współautorkę książek do nauki polszczyzny, Polskie czytanki. Dzień dobry, cześć Wiolu. Dzień dobry. No właśnie, może rozprawmy się, jak sądzę, z tym mitem tego, czy polszczyzna jest najtrudniejszym językiem na świecie. Nie, nie jest najtrudniejszym językiem na świecie i to jest taka opinia, która jest bardzo często powtarzana przez Polaków. Wydaje mi się, że bardzo lubimy powtarzać tę opinię i trochę się tym dowartościowujemy, że tak na co dzień używamy takiego bardzo trudnego języka. Nie chcę przez to powiedzieć, że język polski jest językiem łatwym, ale jeżeli myślimy o tym europejskim obszarze językowym, to na pewno znajdziemy bardziej skomplikowane języki, takie jak chociażby węgierski czy fiński. Język polski może być trudnym językiem, ale to wszystko zależy od tego, kto się tego języka uczy. Bo nie jest to trudny język dla na przykład wschodnich Słowian, czy w ogóle Słowian. Z pewnością jest trudnym językiem dla uczniów pochodzących z Azji. Mam tutaj na myśli na przykład Chiny czy Koreę Południową, bo mamy sporą liczbę osób z tych krajów, które uczą się języka polskiego. Natomiast dla wschodnich Słowian, czy w ogóle Słowian, to nie jest trudny język. Myślę, że w trakcie tej rozmowy w ogóle bardzo często będzie padało stwierdzenie, to zależy. Nasze ulubione stwierdzenie humanistów. Tak. Na każde pytanie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, to zależy, a potem podawać 15 różnych argumentów za i przeciw. Tak. Ale powiedziałaś, że polszczyzna na tle innych języków, na przykład węgierskiego, jest łatwiejsza. Jaka jest podstawa porównania w takim razie poszczególnych języków? Co jest tym elementem, który może być trudniejszy albo łatwiejszy do nauki? Tutaj bardzo często bierze się pod uwagę struktury gramatyczne danego języka i ilość materiału gramatycznego, który trzeba na przykład opanować do tego, żeby móc bardzo sprawnie, komunikatywnie posługiwać się danym językiem. Komunikatywnie, czyli niekoniecznie w 100% poprawnie gramatycznie, ale tak, aby nasz rozmówca nas bez problemu zrozumiał. To jest jeden z wyznaczników. Na pewno też bardzo ważnym wyznacznikiem jest cały taki system zachowań i system niewerbalnych również zachowań, który idzie wraz z językiem i którego też uczymy się w trakcie kursów. Każdego, powinniśmy przynajmniej uczyć się w trakcie każdego kursu języka obcego, nie tylko języka polskiego. Powiedziałaś o poprawności językowej i zaraz pomyślałem sobie, no dobrze, ale jeżeli mamy przygotować taką osobę do życia, do pójścia do sklepu, do, nie wiem, teraz pewnie już się nie zamawia pizzy przez telefon, raczej przez aplikację, tak. Ale do innych czynności takich społecznych, no to czy takie uczenie języka polskiego, a także innych języków, takiej poprawności, normatywności, wzorcowości jest bardziej przydatne czy bardziej przeszkadzające, jak sądzisz? Znowu to wszystko zależy, jaki jest cel kursu, który prowadzimy. Jeżeli celem jest to, aby studenci zdali z sukcesem egzamin, to tutaj niestety musimy się bardzo mocno nad poprawnością gramatyczną pochylić. Jeżeli celem tak naprawdę jest komunikacja, czyli umiejętność sprawnego nawiązania kontaktu z rodzimym użytkownikiem języka, w tym przypadku Polakiem, Polką, wtedy no, generalnie zasada jest taka w glottodydaktyce, znaczy inaczej, w metodyce nauczania języka polskiego jako obcego, że im niższy poziom, tym większy margines błędu. Mhm. I odwrotnie, im wyższy poziom, tym ten margines się zmniejsza. Więc ja osobiście, jako nauczycielka, nie widzę problemu, jeśli na początku student pójdzie do, nie wiem, Żabki i powie, dzień dobry, proszę, woda mineralna. Mhm. Jakby misja została zrealizowana. Komunikat został przesłany, odebrany. Osoba pracująca w sklepie zrozumiała, o co chodzi. Oczywiście w momencie, kiedy już na lekcji potem pojawia się konkretny przypadek, którego tutaj student powinien użyć, a więc biernik, i ten materiał gramatyczny już jest realizowany na lekcji, to oczywiście wtedy jako nauczyciel oczekuję, że on będzie realizowany poprawnie. Ale nie przesadzałabym z takim obsesyjnym pilnowaniem poprawności gramatycznej, bo to szczególnie na poziomach początkujących, bo to bardzo blokuje osoby, które dopiero tak naprawdę zaczynają uczyć się tego języka. Zresztą dotyczy to nie tylko języka polskiego, tylko w ogóle nauki języków obcych. I tutaj myślę, że bardzo wiele zależy od systemu edukacyjnego, z którego się wywodzimy, bo są takie systemy edukacyjne, które kładą bardzo duży nacisk na poprawność. I tak naprawdę nie wyjdę do świata z tym, czego się nauczyłam na lekcji, dopóki nie mam pewności, że powiem to poprawnie. To też blokuje moim zdaniem bardzo wielu Polaków, którzy boją się używać języków obcych, właśnie w strachu przed błędami, na które tak naprawdę i tak nikt nie zwraca uwagi. To mamy przed sobą taki wielki byt, jakim jest język, i to może trochę przerażać, szczególnie taki byt, który obarczony jest różnymi mitami, na przykład tym, że właśnie jest najtrudniejszym językiem na świecie, ewentualnie zaraz po chińskim, bo czasami oddajemy to pierwsze miejsce. To prawda. Od czego zacząć uczenie takiego języka? Ty jako nauczycielka, no jak sobie wyobrażam, zaczynasz od przedstawiania się. Tak naprawdę tutaj nie ma jakiejś wielkiej różnicy, jeżeli mówimy o języku polskim i innych językach. Od czego zaczęłabym pierwszą lekcję? Od najbardziej podstawowych rzeczy, od zapoznania z 5 magicznymi słowami, jak ja to mówię, czyli dzień dobry, do widzenia, dziękuję, proszę i przepraszam. Szczególnie znajomość tych 3 ostatnich, dziękuję, proszę i przepraszam, jest bardzo ważna i załatwia komunikacyjnie na samym początku bardzo wiele rzeczy. Myślę, że takim jednym ze zwrotów załatwiających bardzo wiele rzeczy jest proszę powtórzyć. Oczywiście, tak. To jest takie wyrażenie, którego uczy się prawie na samym początku. Oczywiście później umiejętność zaprezentowania siebie, czyli wyrażenia typu nazywam się, jestem z, mieszkam, studiuję, pracuję. Takie bardzo umiejętność, czyli uczymy bardzo podstawowej umiejętności takiej, jaką jest udzielanie informacji na swój własny temat, ale też umiejętność zadawania pytań, bo przecież komunikacja to jest też rozmowa, przede wszystkim rozmowa. I tutaj myślę, że ta umiejętność zadania pytania formalnego i nieformalnego, bo to jest w języku polskim akurat bardzo ważne, jest taką pierwszą kwestią gramatyczną, z którą się stykamy. Tylko bardzo ważną informacją jest to, że gramatyka tak naprawdę jest narzędziem do komunikacji, jest pewną pomocą, pewnym wsparciem, a nie celem samym w sobie. Kiedy myślimy o gramatyce i o tym, po raz kolejny o tym powiem, micie najtrudniejszego języka świata, to od razu argument, który pada, to 7 przypadków. No i jak ich uczyć? Pierwszy mianownik i od mianownika? Bardzo wielu też nauczycieli jest przekonanych, że najtrudniejsze są przypadki. Ja uważam, że akurat jeżeli chodzi o polską deklinację, to nie jest największy problem gramatyczny, z jakim się stykamy na lekcjach polskiego jako obcego, bo proszę pamiętać, że właśnie o tym mówimy. O, w ogóle lekcje może zaznaczę dla słuchaczy, którzy są, jakby nigdy nie zetknęli się bliżej z tym zawodem, że język polski, jakiego my uczymy jako nauczyciele języka polskiego jako obcego, to jest trochę inny język polski niż ten, którego uczymy w którego my uczymy się w polskich szkołach, jako natywni użytkownicy języka. Więc według mnie takimi największymi problemami gramatycznymi, to jest moja osobista opinia, są czasowniki ruchu, nad którymi my Polacy się w ogóle nie zastanawiamy, używamy ich automatycznie, czyli idę, jadę, chodzę, jeżdżę. To jest bardzo często dla niesłowiańskich studentów szokiem, że mamy aż tyle podstawowych czasowników ruchu, a później jeszcze dochodzą wszystkie czasowniki typu wyjeżdżać, wyjechać, przyjeżdżać, odjeżdżać i tak dalej. Czyli zaczynamy zabawę z prefiksami. A drugim takim problemem, który ciągnie się od poziomu mniej więcej A2, czyli dość niskiego, do końca właściwie, to jest problem aspektu, czyli formy dokonane i niedokonane. Czyli wszystkie te niuanse, jaka jest różnica, kiedy mówimy na przykład jutro będę pisać raport i jutro napiszę raport. To są tak naprawdę 2 różne informacje i na to też bardzo mocno uczulam tych moich studentów, którzy pracują w różnych korporacjach i na przykład oczekują przygotowania tego typu raportów. Więc jeżeli chodzi, wracając do twojego pytania, jeżeli chodzi o przypadki, to pamiętam, że kiedy miałam 10 lat, musiałam się nauczyć nazw polskich przypadków i pytań, które im towarzyszą. Tak, to było tak, że pamiętam, że moja polonistka mówiła, że kiedy obudzi mnie w nocy o północy, to mam to wyrecytować jak wiersz. Ja słyszałam dokładnie to samo i bardzo się tym przejęłam. I pamiętam, że dla 10-latki to było dość trudne nauczenie się tych wszystkich nazw. To było takie dość abstrakcyjne. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak to wygląda w tym momencie. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o przypadki, to nie uczymy ich tak po kolei, jak mamy w książkach gramatycznych, czy właśnie na lekcjach polskiej gramatyki w polskiej szkole, ale dla nas najważniejsza jest funkcjonalność, to znaczy do czego na danym etapie nauki może się ten przypadek przydać. Więc jeżeli ja mam na przykład tutaj przed sobą wodę i chcę to nazwać, więc mówię, to jest woda. To jest zimna woda, czyli w ten sposób wprowadzamy mianownik. Ale kolejne zdanie to jest, mogę powiedzieć, piję wodę. I w tym momencie już pojawia się biernik, który wcale nie jest drugim w kolejności przypadkiem, bo drugim w kolejności przypadkiem jest dopełniacz. Więc tutaj zależy, to wszystko zależy od tego, na jakim etapie kursu jest student i generalnie takim drugim przypadkiem, który się wprowadza, jest narzędnik, który my często używamy, używamy nazwy tej pochodzącej z łaciny, czyli instrumental, bo on jest nam potrzebny do tego, żeby mówić o swojej narodowości, mówić o swoim zawodzie, który wykonujemy, o jakimś statusie, stanowisku, które piastujemy, lub o pewnych relacjach, czyli wszystkie formy typu jestem Polką, jestem nauczycielką, jestem, nie wiem, siostrą, mamą i tak dalej. Więc tutaj o kolejności decyduje ich funkcjonalność i przydatność na danym etapie kursu. To niesamowite, bo pomyślałem, że przecież taki narzędnik, który jest tam gdzieś przypadkiem... Przedostatni. Właśnie, by był narzędnik miejscowy, czyli trzecim od końca. Tak. No to okazuje się takim jednym z najważniejszych, bo pomaga nam odpowiedzieć na pytanie, kim jestem. Tak. To jest niesamowite. I tego właśnie między innymi można dowiedzieć się o polszczyźnie, spoglądając na nią z lotu ptaka i spoglądając na nią obcym okiem, tak chyba można o tym powiedzieć. No dobrze, powiedziałaś o pewnych trudnościach, z którymi mierzą się osoby podejmujące się nauki języka polskiego jako obcego. Między innymi właśnie to jest aspekt. A czy coś jeszcze poza tym aspektem sprawia im szczególne trudności? I tu znowu wracam do leitmotywu tej rozmowy, czyli to zależy. Bo każda grupa językowa, chyba nie chcę używać słowa narodowość w tym przypadku, mierzy się z innymi problemami. Na przykład dla studentów azjatyckich bardzo dużą barierą jest wymowa. Zresztą tak samo jak dla nas w momencie, kiedy uczymy się mandaryńskiego czy koreańskiego. To jest dla nas ogromna bariera. Dla studentów słowiańskich na przykład pewną przeszkodą są interferencje, czyli to, że na przykład to samo słowo w naszych językach oznacza coś kompletnie innego. Czyli fałszywi przyjaciele. Czyli tak zwani, fałszywi przyjaciele, albo też jest taka, ponieważ te języki są podobne, jest też taka tendencja do tego, i to jest bardziej interferencja tak naprawdę, do tego, żeby tłumaczyć dosłownie daną strukturę. Na przykład studenci wschodniosłowiańscy często mówią, u mnie nie ma czegoś, czego ta struktura po polsku nie istnieje. Nie mam czegoś, ale nie funkcjonuje, u mnie nie ma. A to jest po prostu dosłowne tłumaczenie z języka, prawie dosłowne tłumaczenie z języka rosyjskiego. Więc to wszystko zależy też od czegoś, co ja nazywam, bardziej tak na własny użytek, biografią językową studenta, czyli tym, jakie jest wcześniejsze przygotowanie studenta do nauki języka polskiego? Czy język polski jest pierwszym językiem obcym, którego się uczy? Czy może kolejnym? Czy wcześniej uczyła się języków obcych z tej samej grupy językowej? Czyli czy język polski jest pierwszym językiem słowiańskim? Też taka świadomość gramatyczna własnego języka odgrywa ogromne znaczenie, bo są też studenci, bardzo inteligentni ludzie, tutaj chcę od razu to zaznaczyć, bardzo dobrze wykształceni, którzy na przykład nie wiedzą, czym jest czasownik, czym jest rzeczownik, nie rozpoznają nawet tych terminów, jeżeli one są używane w języku angielskim. Nigdy im to po prostu do niczego nie było, ta wiedza nigdy do niczego nie była im potrzebna. Więc te trudności zależą od bardzo wielu czynników, niekoniecznie nawet czasami związanych z czymś, co często się mówi talentem. Bo często mówimy, na przykład ludzie mówią, że nie mogę się nauczyć tego języka, bo ja nie mam talentu do języków. Co moim zdaniem jest trochę takim zapędzaniem się w kozi róg i znowu nakładaniem na siebie jakichś takich blokad psychicznych, bo ja uważam, że absolutnie każda osoba jest w stanie osiągnąć taki komunikacyjny poziom każdego języka. Komunikacyjny, czyli taki, który pozwoli właśnie porozumieć się z przyjaciółmi, swobodnie poczuć się podczas jakichś, nie wiem, nieformalnych spotkań towarzyskich, opowiedzieć o sobie, zadać pytania, zrobić zakupy, pójść do urzędu i wypełnić formularz bez konieczności korzystania z translatora. I ten poziom, taki poziom B1, myślę, że jest w stanie osiągnąć każdy. I tutaj talent moim zdaniem nie ma nic do rzeczy. Liczy się bardziej konsekwencja, motywacja, praca, nie tylko w trakcie kursu, ale również poza nim. To dobra informacja, muszę powiedzieć. Ale kiedy mówiłaś o interferencji, o podobieństwach, to zaraz przyszły mi do głowy takie dwa pytania, które kiedyś mi zadano właśnie od obcokrajowców. Czy Gilgotać i Golgota mają ze sobą coś wspólnego? Oraz czy wyrazy żona i obrażona też mają coś wspólnego? To był też taki kontekst, że osoba, która mi o tym opowiadała, mówiła, że to musi mieć związek, ponieważ jego żona, Polka, bardzo często się na niego obraża. Czy pamiętasz podobne sytuacje ze swojego doświadczenia? Takich różnych zabawnych, trudnych, śmiesznych pytań. Tych sytuacji trochę jest oczywiście i jest ich na tyle dużo, że teraz tak paradoksalnie jest je sobie trudno przypomnieć, ale przychodzi mi do głowy taka rozmowa, takie pytanie ze strony studenta, dlaczego my zawsze mamy orzechy z Włoch? A ja mówię, ale skąd wiesz, że te orzechy są z Włoch? No bo jest napisane na opakowaniu orzechy włoskie. I to pytanie było zasadne, dlatego że w niektórych językach coś, co my nazywamy orzechem włoskim, jest nazywane orzechem greckim. Na przykład tak jest w języku rosyjskim, jeśli dobrze pamiętam. I to oczywiście jest związane z tym, jakby skąd pierwotnie ten produkt był sprowadzany. Ale takich przypadków jest sporo, naprawdę, i to są takie skojarzenia bardzo różne na poziomie leksykalnym, na poziomie też takim właśnie fonologicznym. Studenci też próbują dekonstruować język, którego się uczą i wynajdują swoje własne sposoby na to, żeby lepiej pewne rzeczy zapamiętać. Kiedy o tym opowiadasz, to przychodzą mi do głowy takie pytania, których jako rodzimy użytkownik języka polskiego sam bym sobie nie postawił, bo pamiętam też taki problem, dlaczego w polszczyźnie mamy tylko schody, czyli coś, co teoretycznie służy do schodzenia, ale nie mamy wchodów, po których można by było wchodzić. Czego nauczyłaś się o polszczyźnie, spoglądając właśnie na nią w taki sposób? Nauczyłam się przede wszystkim tego, że język polski jest bardzo logiczną, bardzo precyzyjną strukturą. I to, co my często jako rodzimi użytkownicy języka, ale też my jako nauczyciele sprzedajemy na lekcji, w cudzysłowie sprzedajemy na lekcji jako wyjątek, tak naprawdę nie jest wyjątkiem. Tak naprawdę to jest efekt pewnego bardzo długiego, trwającego wiele lat procesu, który doprowadził do tego punktu, w którym teraz jesteśmy. Do tego, że dany wyraz czy dana konstrukcja wygląda i zachowuje się w taki, a nie inny sposób. Tylko my na lekcjach języka polskiego jako obcego nie możemy o tym opowiadać, bo to już jest wiedza z zakresu gramatyki historycznej. I większość naszych studentów nie jest przygotowana na odbiór, i nie musi być przygotowana na odbiór tego typu treści. Tego typu rzeczy są bardziej analizowane już z takimi studentami zaawansowanymi, którzy są też filologami, którzy potrzebują języka polskiego też do swojej pracy, na przykład tłumaczy i tak dalej. Nauczyłam się też tego, że język polski, i to też obserwuję u moich bardziej zaawansowanych studentów, może być też świetną zabawą, co jest o tyle, to, co może wydawać się o tyle dziwne, że nasz język nie ma tego wizerunku, jaki mają na przykład niektóre języki romańskie. Zachwycamy się wszyscy melodyjnością języka francuskiego. Zachwycamy się też lekkością języka hiszpańskiego czy włoskiego. I to są takie języki, które nam się bardzo mocno kojarzą z wakacjami, z wypoczynkiem. Dla polskiego ucha też brzmienie tych języków jest bardzo, bardzo przyjemne. Też nie mamy jakichś dużych problemów, jeżeli chodzi o wymowę w języku francuskim, może nie, ale na pewno hiszpańskim i włoskim. Więc język polski nie jest tym, przepraszam za słowo, z takim sexy językiem, którego uczyłaby się połowa świata. Natomiast obserwuję u moich takich zaawansowanych studentów, którzy już wgryzają się w tę strukturę, zaczynają się bawić prefiksami, zaczynają odkrywać funkcje tych prefiksów, że mamy dać, że mamy na przykład, nie wiem, napisać, przepisać, wypisać, odpisać i co się za tym kryje. Zauważam, jak oni zaczynają bawić się tym językiem. To już jest taki poziom B2, C1, czyli poziomy dość zaawansowane. I ja widzę, jak ta praca ich wciąga, jak ich fascynuje. I to jest trochę tak, że ja powiedziałabym, że język polski jest takim na początku, powiedzmy, może takim brzydkim kaczątkiem, które z czasem rozkwita i zamienia się w pięknego łabędzia. I to było dla mnie spore zaskoczenie, że ten język można, że on może aż na takich zaawansowanych poziomach może sprawiać aż taką frajdę. Bardzo podoba mi się to zdanie, że język polski jest brzydkim kaczątkiem, które z czasem zamienia się w pięknego łabędzia. Ty nie chcę być źle zrozumiana. Chodzi mi tutaj o ten proces uczenia się, czyli taka sytuacja, kiedy zaczynamy od tego pierwszego, dzień dobry, borykania się z polską wymową i tak dalej, a kilka lat później, bo są tacy studenci, którzy nie poprzestają i uczą się tego języka latami. W ogóle nauka języka jest procesem tak naprawdę nieskończonym. Właśnie zaczynają w pewnym momencie tak właśnie reagować na język polski. Ja kiedyś, mieszkając w Londynie, usłyszałem, że nasz język jest jak trzeszczące radio, ale z drugiej strony usłyszałem, że szumi pięknie jak las. I właśnie, wolę tę drugą wersję. Tak, a ja też często mówię, że jest trochę jak szelest liści. O! Moją gościnią jest Wioletta Górdak, polonistka, nauczycielka języka polskiego jako obcego. Za chwilę wracamy do rozmowy. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in. Breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar. Sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Słowie. Moją gościnią jest Wioletta Górdak, polonistka, nauczycielka języka polskiego jako obcego, a rozmawiamy o tym, jak uczyć naszego języka osoby, dla których polszczyzna nie jest językiem ojczystym. Mówimy o nauczaniu uczeniu, a czy są jeszcze jakieś grzechy edukacji, które wciąż powielamy, a może warto by było się nad nimi zastanowić i z nich zrezygnować? Myślę, że takim grzechem jest ta obsesja poprawności gramatycznej, która jest oczywiście bardzo ważna w momencie, powtórzę to jeszcze raz, w momencie, kiedy przygotowujemy kogoś do egzaminu, bo tutaj za każdy błąd gramatyczny po prostu odejmowane są punkty. Ale jeżeli, czyli ta obsesja poprawności gramatycznej, a drugą taką kwestią jest na przykład to, że czasami zbyt wiernie podążamy za podręcznikami, które są naprawdę wspaniałe i świetnie przygotowane. Przygotowane są przede wszystkim przez fachowców, co jest według mnie najbardziej istotną kwestią tutaj. Natomiast musimy zawsze patrzeć, kogo mamy w sali, do kogo adresowany jest ten kurs, jakie są potrzeby takich studentów. Więc trochę trudno, żeby, mając na przykład grupę bardzo dorosłych osób, trochę trudno, żebyśmy na przykład robili z nimi materiały o życiu studenckim i odwrotnie. Więc myślę, że tutaj musimy też dbać o to, aby te treści były dostosowane do naszego odbiorcy. Innym takim grzechem może być na przykład taka obsesja, żeby od początku mówić tylko po polsku na lekcjach języka polskiego jako obcego. A no właśnie. To jest coś, czego ja też byłam na samym początku uczona, że polski tylko po polsku. To jest bardzo duży wpływ tutaj metodyki nauczania języka angielskiego, z którą każdy z nas się chyba na jakimś etapie edukacji zetknął, że język angielski tylko po angielsku, total immersion i tak dalej. Oczywiście w idealnym świecie byłoby wspaniale, gdybyśmy mogli uczyć od samego początku tylko po polsku. Natomiast realia często są takie, że jednak jeżeli uczymy tylko po polsku, oczywiście, ponieważ na początku zakres jakby wiedzy jest bardzo, bardzo mały, studenci praktycznie nie operują żadnym słownictwem, więc musimy się posiłkować jakimiś materiałami wizualnymi, jakimiś obrazkami, pantomimą, mimiką i tak dalej. Ale zapominamy o tym, że niektóre gesty, reakcje, nie wiem, mimiczne i tak dalej, nie są odczytywane przez osoby z innych kręgów kulturowych i mogą wręcz zostać odczytane opatrznie. Bardzo często też realia wyglądają w ten sposób, że jeżeli mamy na przykład grupę osób, które załóżmy nie mówią żadnym innym językiem oprócz swojego, którego nauczyciel nie zna, i jedynym językiem komunikacji jest język polski, to najczęściej w grupie jest jedna osoba, która operuje jakimś translatorem, albo jakaś jedna osoba, która na przykład tłumaczy wszystko, na przykład z języka angielskiego na jakiś język, nie wiem, którym się posługuje dana grupa. Więc tutaj ja bym nie przesadzała, krótko mówiąc, wiem, że teraz mówię trochę kontrowersyjną rzecz, nie przesadzałabym z takim naciskiem, że polski tylko po polsku, bo rzeczywistość bardzo mocno to weryfikuje i znam bardzo wielu nauczycieli, którzy są zestresowani tym, że czasami muszą użyć na przykład języka pośrednika, czyli języka angielskiego bądź jakiegoś innego i wydaje im się, że się sprzeniewierzają jakiejś, nie wiem, etyce pracy, tego, czego się nauczyli na szkoleniach i tak dalej. W idealnym świecie byłoby super, gdybyśmy od początku mogli używać języka polskiego, ale tak niestety nie jest. I za tym idzie też trochę drugi mit, a mianowicie taki, że nauczyciele języka polskiego jako obcego nie muszą znać żadnych języków obcych. Ja się z tym bardzo mocno nie zgadzam. Uważam, że powinniśmy znać nie tylko po to, żeby móc pewne rzeczy na szybko wyjaśnić. Czasami na przykład studenci nie rozumieją instrukcji, nie rozumieją, co mają robić z ćwiczeniem, bo po raz pierwszy widzą ten typ ćwiczenia i trzeba im wyjaśnić, co mają z nim zrobić. I wtedy nie zrobi się tego po polsku. Nawet jeżeli jest przykład, czasami trzeba wyjaśnić. I do takich technicznych rzeczy ten język pośrednik jest potrzebny. Plus od samego początku też przekazujemy jakieś konkretne treści kulturowe. I jedną z takich pierwszych fraz, której uczymy, jest co słychać. Ale ja nie wyobrażam sobie, żeby nie dodać, że w Polsce to nie jest tak, że jak już znamy to wyrażenie, co słychać, to zadajemy je absolutnie każdemu. To znaczy, jeżeli wchodzi się do sklepu, to nie mówimy do osoby, która tam pracuje, dzień dobry, co słychać? Bo w języku polskiej kulturze co słychać tak naprawdę jest nie jest zdawkowe, nie jest tylko kurtuazyjne, jest tak naprawdę zachętą do rozmowy. Czasami dłuższej rozmowy. Czasami rozmowy, w trakcie której usłyszymy fatalnie. I najczęściej pewnie właśnie to. I zacznie się typowe polskie narzekanie. Dokładnie. I wtedy należy jakby tego przyszłego użytkownika, który wyjdzie w świat z tą wiedzą, uprzedzić o tym, że po wejściu do sklepu wystarczy powiedzieć dzień dobry, a wychodząc z niego wystarczy powiedzieć dziękuję, do widzenia. I to są takie treści, które przekazujemy od samego początku i tutaj ten język pośrednik jest, no powiedziałabym, niezbędny. Na TikToku można znaleźć bardzo wiele filmików mówiących o różnych językach i różnych kulturach i polszczyzna najczęściej, teraz daje duży cudzysłów, obrywa za to, że właśnie na pytanie co słychać czy co u ciebie, my zaczynamy opowiadać. A taki Brytyjczyk patrzy na nas podejrzliwie i myśli, ale ja wcale nie chciałem tego słuchać. To miało być pytanie, które miało po prostu przekazać taki komunikat, widzę cię. I wtedy możemy nawiązywać kontakt. Czy takich elementów międzykulturowych spotkałaś więcej? Bo mnie na przykład zaskoczyła bezpośredniość studenta, który był z Izraela. I ja na początku bardzo się usztywniłem, bo on konkretnie wyrażał, co mu się nie podobało, czego oczekiwał, co dla mnie, wychowanego w kulturze, która jednak ogrywa trochę dookoła, prawda? Było dość szokujące. I też na pewno wchodził ci w słowo. Tak. Tak, to jest taki dość typowe. To jest bycie w ciągłym dyskursie, w ciągłym dialogu. I to wcale nie jest oznaką lekceważenia, tylko jest tak naprawdę sygnałem, interesuje mnie to, co mówisz. Tak bardzo, że chcę ci od razu dać sygnał, że to mnie interesuje. Coś, czego na przykład faktycznie nigdy nie zrobiłby Brytyjczyk. Czy też nigdy nie zrobiłby na przykład Japończyk, gdzie wręcz po wypowiedzi następuje milczenie, które jest tak naprawdę oznaką szacunku, bo ja muszę przemyśleć to, co powiedział mój rozmówca, żeby z szacunkiem móc mu odpowiedzieć. Tutaj dotykamy takich kwestii właśnie kulturowych, a wiem, że teraz jest dużo osób, które się tym interesują i które chciałyby się na przykład przekwalifikować i zacząć uczyć języka polskiego jako obcego. Bo to też nie jest tak, że każda osoba, która mówi bardzo poprawną polszczyzną, może być nauczycielem języka polskiego jako obcego. To jest zawód. To jest naprawdę zawód, w którym trzeba mieć bardzo konkretne kompetencje i konkretną wiedzę. Więc to nie jest tak, że w tym zawodzie koniecznie trzeba być po studiach filologicznych. Ja spotkałam w swoim życiu zawodowym osoby, które nie miały takich studiów, ale były fantastycznymi nauczycielami. Natomiast zawsze za tym oczywiście stał samorozwój, za tym stało ciągłe podnoszenie własnych kompetencji. Więc tutaj ja zaczęłabym od takiego wyposażenia się w wiedzę i w jakieś konkretne szkolenia, warsztaty, być może zrobienie też jakichś studiów podyplomowych, jeżeli się takowych jeszcze nie ma, wybranie konkretnej specjalizacji, bo oczywiście, że potem pewne rzeczy i tak wychodzą w praniu, czyli na lekcji. I tak bardzo mocno sytuacja w klasie weryfikuje to, czego nauczyliśmy się na uniwersytecie na przykład. Ale mimo wszystko ta baza jest bardzo ważna, więc ja naprawdę zaczęłabym od jednak wyposażenia się w jakieś konkretne kompetencje. Potem zorientowałabym się, jakie źródła w ogóle mamy na rynku, z czego mogę korzystać jako nauczyciel. Myślę, że sięgnęłabym po rady bardziej doświadczonych kolegów, którzy być może podzieliliby się swoimi doświadczeniami z konkretnymi pozycjami wydawniczymi, których jest bardzo dużo na rynku i to się bardzo, bardzo pozytywnie zmieniło na przestrzeni dekad tak naprawdę. Tutaj ogromne ukłony w stosunku do moich kolegów, którzy naprawdę szczególnie w ostatnich 10-15 latach wypuścili na rynek bardzo dużo, bardzo wartościowych pozycji, często mocno wyprofilowanych, czyli adresowanych do konkretnego, bardzo konkretnego odbiorcy. Ja myślę, że taką kluczową kwestią jest na pewno konieczność uświadomienia sobie, że będziemy mieć do czynienia z osobami z bardzo różnych kultur. I że gdzieś my, przekazując nasz kod kulturowy poprzez język, musimy też być otwarci na to, co przyjdzie z drugiej strony. Otwartość na różnice kulturowe, na różne sposoby komunikowania się, na taka otwartość na też pewne, być może czasami szokujące elementy dla nas. Więc myślę, że to o tym też powinno się pamiętać, wchodząc w ten zawód. pomyślałem jeszcze o tym, że to jest pomocne w samym nauczaniu, bo jeżeli uznam kod kulturowy tej drugiej osoby, ona poczuje się bezpiecznie, no to będzie chętniej przyjmowała to, co mam jej do przekazania, więc pewnie skuteczniej nauczy się tego języka, jakim jest polszczyzna. Na przykład jest taka kwestia, na którą tak nie do końca, znaczy w ogóle nie zwracamy uwagi jako Polacy, a mianowicie, że proponowanie czegoś do picia, to jest absolutny standard, że wchodzimy, że ktoś przychodzi do nas i proponujemy mu coś do picia. I czasami jest tak, że Polak jest gościem w domu pewnych cudzoziemców, bo są takie nacje, które są bardzo gościnne i które po prostu od razu witają gości z stołem pełnym przepysznych przekąsek i rozpoczyna się uczta, biesiada. A są takie nacje, które są bardziej oszczędne w tej swojej gościnności. Na przykład, jeżeli proponuje się Polakowi coś do picia, to bardzo często Polacy w pierwszym odruchu, nie chcąc kłopotać swojego gospodarza, odpowiadają: a nie, dziękuję. Mm-hmm. I dla wielu obcokrajowców to jest koniec rozmowy. Tymczasem Polak oczekuje, że zada mu się to pytanie drugi raz. Ale jesteś pewien? Na pewno? Mam herbatę, mam kawę? Upewniamy się. A to może herbatę. I ja wytłumaczyłam to moim studentom i pamiętam, że jeden z moich studentów mówi: to ja mam jeszcze błagać o to, żeby się czegoś napił. Ja mówię: no trochę tak to jest. Czy też w sposób, w jaki używamy naszego, myślę, że na TikToku też jest dużo na ten temat, naszego słynnego no, które jest potwierdzeniem, jest kolokwialnym tak. Mhm. A jest źródłem bardzo wielu problemów, wielu takich nieporozumień. No tak, bo jest tak bliskie no, prawda, tak. Że nam myślą, co my tak wszystkiemu zaprzeczamy. Jeżeli życzymy komuś powodzenia po polsku, to co słyszymy w odpowiedzi najczęściej? Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć. Ale nawet już nie dodajemy tego, żeby nie zapeszyć. Znaczy to jest wytłumaczenie. Tak? Natomiast bardzo często się słyszy: nie dziękuję. I to też no, to jest coś, co nauczyciel też powinien na lekcji wyjaśnić. Nie ma uczenia języka, nie tylko polskiego, ale jakiegokolwiek innego, bez tego opakowania w informacji o charakterze kulturowym. Nie tylko kulturalnym, ale również kulturowym. Ale jeżeli już uczymy się tego języka i przyjdzie nam do głowy, żeby zdać egzamin i uzyskać certyfikat, to do czego właściwie ten certyfikat może nam się przydać? Najczęstszym powodem, dla którego cudzoziemcy zdają egzamin, to jest najbardziej popularnym jest egzamin na poziomie B1, to są wymogi formalne. To znaczy ten certyfikat jest konieczny do uzyskania polskiego obywatelstwa. To jest główny powód, dla którego zdaje się te egzaminy. Innymi powodami może też być, i to dotyczy już egzaminu na wyższych poziomach, czyli na przykład B2. Jeżeli ktoś chce rozpocząć studia na polskiej uczelni, a nie ma innego dokumentu, który potwierdzałby znajomość języka polskiego, to wtedy też konieczne jest zdanie takiego egzaminu. Ale to są bardzo często bardzo, bardzo pragmatyczne powody i często widzimy na przykład, że ten egzamin, szczególnie ten egzamin potrzebny do uzyskania polskiego obywatelstwa, zdają całe rodziny. Co jest zresztą bardzo takim wzruszającym procesem, bo też widzimy, jak oni się denerwują, trzymają za siebie nawzajem kciuki, wspierają się nawzajem. To jest taki bardzo, bardzo, bardzo sympatyczny element. Bo ten egzamin wygląda tak jak każdy inny egzamin z języka, czyli część ustna i część pisemna, tak? Tak. Tak, to są wszystkie po kolei kompetencje, czyli jest słuchanie, czytanie, część gramatyczna, pisanie i mówienie. To brzmi jak dość duży wysiłek, a do głowy przychodzi mi jeszcze inne rozwiązanie. Myślę, że rozwiązanie trochę dla leniwych, a być może dla sprytnych. Bo przecież współcześnie mówi się o tym, że właściwie tracimy potrzebę uczenia się innych języków, nie tylko polszczyzny jako języka obcego, bo przecież mamy choćby sztuczną inteligencję, mamy te translatory, o których wcześniej wspominałaś. Nie boisz się, że ta sztuczna inteligencja zabierze ci pracę? Nie boję się tego. Nie boję się tego. Ja myślę, że to jest jakaś już ewolucja, czy też rewolucja, której nie zatrzymamy i nie ma sensu się z tym jakoś siłować. Ja myślę, że sztuczna inteligencja może być naszym też sprzymierzeńcem, pomagać nam w pisaniu materiałów. Ja na przykład testowałam pod tym kątem ChatGPT i naprawdę muszę powiedzieć, że sobie świetnie z tym danym zadaniem poradził. Zaskoczył mnie tym, naprawdę. Tutaj tylko dodam, że oczywiście zawsze trzeba potem sprawdzić to, co ta inteligencja, ta sztuczna inteligencja wyprodukowała. Zawsze to trzeba zczytać, poprawić jeszcze i tak dalej. Nie możemy tak temu w 100% tak ślepo zawierzyć. Więc ja myślę, że te wszystkie nowe techniki mogą być po prostu, mogą być naszym sprzymierzeńcem. Oczywiście to może być też problemem na przykład w życiu akademickim, gdzie prace magisterskie czy jakieś inne są często pisane przez sztuczną inteligencję i wiem, że tutaj moi koledzy, którzy pracują na przykład na uniwersytetach, pracują tutaj też nad takimi rozwiązaniami, jak tę falę trochę, nie wiem, zatrzymać, kontrolować. Nie do końca wiem, jakiego słowa powinnam użyć. Więc oczywiście jest to pewne wyzwanie, natomiast ja staram się traktować wszelkie nowoczesne technologie jako sprzymierzeńca, tym bardziej, że zmienia się odbiorca naszych kursów. Czasami studenci są takie sytuacje, że studenci są coraz młodsi, wychowani już totalnie w erze cyfrowej i do nich trzeba też trochę mówić narzędziami, które, czy też za pomocą narzędzi, które oni znają. To się bardzo przydało w pandemii, nawiasem mówiąc. To na pewno. No dobrze, ale to który z elementów uczenia się obcego języka twoim zdaniem mógłby nas, no właśnie też nie wiem jakiego słowa użyć, uchronić przed skorzystaniem ze sztucznej inteligencji w całości? Bo tak jak mówisz, wspomaganie się nią, w tym nie ma niczego złego. Tak, możemy skorzystać z takiego translatora, jeżeli jesteśmy, i sami to przecież jako Polacy często robimy, będąc gdzieś na wakacjach, że robiąc jakieś zakupy, czy pytając o coś w hotelu, czy w jakimś innym miejscu, gdzie ludzie nie mówią w naszym języku, czy w języku pośrednim. I to jest takie doraźne skorzystanie z tego instrumentu i też nie widzę w tym nic złego. Natomiast no, wyobrażam sobie sytuację taką towarzyską, gdzie jesteśmy na jakiejś imprezie. Czy ta osoba będzie cały czas stała z tym translatorem i kazała sobie wszystko temu translatorowi tłumaczyć? Dwie będą tak stały, wiesz, czy z będą telefonami dwie stały? Skierowanymi w twarzy. No, jest, nie wiem, no ja wierzę w ten czynnik ludzki, w to, że też bardzo wiele rzeczy jest przekazywanych też tak pozawerbalnie, ale jednocześnie te zachowania pozawerbalne czasami wynikają z języka. Więc ja wierzę, że to się na pewno będzie zmieniać. Być może niektóre kompetencje będą faktycznie zanikać. To już to obserwujemy zresztą, że największy problem zawsze jest z pisaniem. Ale to jest też problem nie tylko wśród cudzoziemców uczących się języka polskiego, ale też Polaków, którzy piszą albo nie piszą po polsku. Więc powiedziałabym, że ta sprawność może zanikać i może podlegać największym zmianom tak naprawdę. Mam nadzieję, że udało nam się rozwiać trochę obaw dotyczących między innymi sztucznej inteligencji i na polszczyznę po tej rozmowie spojrzą Państwo raczej jak na pięknego łabędzia, a nie brzydkie kaczątko. Bardzo dziękuję Ci, Wiolu, za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Tony, you'll be. I entered nothing, and nothing entered me till you came with the key, and you did your best for us. As I live and breathe, you have killed me, you have killed me. Yes, I walk around so. You have killed me, you have killed me. Piazza Cavour, what's my life for? This